póngame niña, dinche un peixiño na testa. Ela dice mais abaixo, que aí non presta. Dicen llento mais abaixo, dinche un peixiño na boca. Ela dice mais abaixo, que aí non toca. Ai, ai, ai, olla o cheiro que arrozate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la me ve. Baixamos un pouquiño a música e vámonos ir ali a Vila de Cambados. Muy bien. E vamos a falar cunha persona que xa falamos moitas das veces, como ti ben coñeces, que é Merche Álvarez, presidenta de Galicia AME. Muy bien, muy bien. E vamos a falar con ela porque vai nos contar algunha novidade que xa están por aí máis ou menos. A ver, a ver. Pois moi boas tardes, Merche. Hola, boas tardes. Boas tardes, Merche, moitas gracias por atendernos. Benvida. Gracias a vos por convidarme a estar con vos. Hombre, non faltaría máis. Ti xa sabes que sempre te temos no pensamento e a veces temos ti, pois, aquí tamén. Benvida, benvida. Escoita, Armando me comentaba que tes noticias que darlle aos ointes con respecto a investigacións relacionadas coa AME, non? Pois sí, a verdad, que hoxe é un día para nós moi especial porque arrancan uns novos ensaios clínicos. Entonces para nós é un momento moi importante, xa que os que non podían optar a esta raza, pois algúns podían optar a este medicamento. Como non, alarma. E entonces para nós é un momento moi, moi importante. Parece que empeza a chegar a esperanza para todos e a ver si chega para min tamén. Bueno, pues, hai que andar pasiño a pasiño como se dicía outro. Pois sí, é moi importante ir recorrendo o camiño pouco a pouco. E bueno, pois parece ser que de momento este ainda non é o meu tempo. Bueno. Tenho que esperar un pouquinho máis. E esas investigacións onde se están a realizar? Aquí ou en... Pues, acaban de arrancar en Barcelona. En Barcelona. Van no Vallebrón, no San Joan de Déu. Aparte, pois, pronto se poñen en marcha a Madrid, Hospital de La Paz e o Virgen del Rocío en Andalucía, en Sevilla. Ah, moi ben, estupendo. Entonces, pois, bueno, para todos os nenos un pouquiño máis maiores, non? Que estaban operados de espalda e que non se podía acceder á columna polo as barras, pois para eles é unha esperanza moi grande porque isto é a versión oral da de espinraza, por así decirlo, en palabras sencillas. Sí, espinraza, sí. Entonces vai aumentando en cuanto a traballo específico con respecto a por lo menos parar, aínda que non curar de todo, pero sí parar esa enfermedad rara, non? Sí, é que se están vendo cousas increíbles, xa non é que pare, sino que unha vez que se empezan a administrar, melloran. Non é que mellores, é que vas ganando terreno cada día. Sí. Aquí en Galicia non temos ni un solo caso no que non haya mellorías. Uns máis rápido, outros máis lento, pero todos están avanzando hacia adiante. Porque eu vexo, por exemplo, Tiago, ese neno que tuve nos meus brazos, velo ora xa moverse, el en por sí, que vai xa de atrás da pelota, todo eso é unha maravilla. É unha pasada, tanto Tiago como outra cativa máis. Sí, sí. A outra nena xa está camiñando soa. É que estamos vendo cousas increíbles. Tiago era, por exemplo, un neno que era imposible que escribira, está empezando a escribir. Era imposible que se mantuvera de pé, está se poñendo de pé. Era un neno que era imposible que comera solo, come solo. Ostras. Entonces, son cousas increíbles. Había hai nenos que estaban bastante máis afectados que él, incluso un neno que publicamos por aí polo Facebook é de Monforte, sí, que con 21 anos e ame tipo 1, non daban absolutamente ninguna esperanza e o neno está gañando terreno. Esa é a palabra, está gañando terreno. Muy ben, muy ben. Bueno, o sea que a Espinraza tamén se poderá aproveitar para ti concretamente. No, eu son a única en Galicia que se queda a día de hoxe sin ninguna opción. Espinraza non vale para min porque repara un cromosoma, exactamente o cromosoma 5Q. Eu teño o problema de que a miña parte genética non está clara. Non son capaces de etiquetarme genéticamente, pero ese gen en concreto xa está descartado. Vaya, bueno, pero a esperanza é o último que se perde. Lógicamente, hai que lle propoñer a toda esa xente que ti tamén estás aí e moitos como a ti. Mira, fai 4 anos, cando empezamos con isto, jamás pensamos ver un tratamiento. Estamos falando que 3 anos despois temos un tratamiento. Sí. Bueno, pero... Eso é o que te ia preguntar, porque de aí 4 anos a hoxe, xa... Sai moito feito. Alcanzouse un escalón, pero ainda hai que subir máis. E entonces provocar que tamén a Merchi... O medio toque, claro. Que, e a outros como a Merchi, non? Con ella sola. Pois sí. Eu ahora mesmo a miña situación persoal estamos intentando etiquetarme genéticamente. Están utilizando o último grito tecnológico en genética comigo aí en Barcelona. A ver si teño sorte, me dixeron que a ver si entre junio e octubre me podían decir algo, digo que están facendo algo, parece ser que o último grito tecnológico é moi complicado, van desarmar completamente o meu ADN, bueno, vamos a esperar a ver si teño a sorte de que sean capaces de etiquetarme despois de 4 anos. E despois pois miraremos e enfocaremos pois o que é o meu caso a línea de investigación, porque eu son a única que me quedo as portas de todo aquí en Galicia. Eses avances, non, que se precisan para que todos os que estén na mesma situación que a ti pois teñan unha atención especial. Hai que aproveitar precisamente o tirón de esa xente cando esteveche, por exemplo, no Congreso, cando esa xente que se achega precisamente aí, que xa vos dan un pouquiño de talento, de luz, que hai antes parecía que estaba esquecido, o sea, que non se coñecía a Galicia, a vosa asociación concretamente. Bueno, pois eso, hai que lle dar máis presencia e bueno, non solamente os demos da petaca, sino moitos máis, bueno, que sigan demos berrando, da petaca sempre están aí traballando. Que sigan berrando para que Galiciame teña máis presencia pública. De feito, este sábado os demos da petaca organizan o cuarto festival Os Demos da Petaca Prol da AME. AME, sí. Temos un cartelazo de lujo, vamos. Sí, eu estuve mirando o cartel e non vexes. Sí. E xa estás traballando para a seguinte gala, seguro. Pois sí, a verdade é que xa estamos dándolle voltas, duvidamos se un día ou se outro, pero xa empezamos a baraxar nomes, a quen proponerlo, porque, bueno, hai que recordar que a gala é un acto inmenso, e se non fora pola vontade dos artistas, esta gala non se podría levar a cabo. Intentamos todos os anos renovar, non abusar, non pedir sempre a mesma xente. Sí. Solo abusamos de Armando. Bueno, eu xa che dixen un momento que jamás ibas a estar sola. A miña presencia vale a máis ou vale a menos... Vou estar aí. Eu tamén me vou apuntar. Eu vou mirar a ver se en algún momento son capaz de chegarme aí para poder, ainda que non teña presencia aí tan elegante como a de Armando, este calvo tamén pode intentar achegarse para polo menos darche un bico e azos. Sí. Pois Pois, nada, que se quería dicir que seguiremos pasando contactos de persoas que vayan a colaborar. E patrocinadores, xa, que xa temos aí algún comprometido. Algún para que... comprometido para que xa nos teñen dito que siguen ter na máis que a chamar. Sí. Xa xa diremos quen son e xa pasar sí, os contactos. Sí, os contactos que temos de algunhas persoas que intentamos que sexan patrocinadores na medida das súas posibilidades, que aporten algunha cousa para, pois, como a que o ano pasado levou sí. Armando... Personalmente. Por parte de algunos colaboradores que tenemos aquí. La verdad es que es una gozada, porque todo el mundo, la verdad, que nos conoce, en cuanto nos conocen, los que no nos conocen, todo el mundo quiere poner o seu garranciño de area. Muy bien. Y la verdad es que es una loita tan bonita, tan bonita, tan bonita, que, como digo, eu estou súper orgullosa, non me arrepinto ni un poquinho de haber tomado este camiño. Muy bien. Voltou por aí o embaixador, este? Ai, xa estuvo aquí Antonio Resines, nombrámolo embaixador no Ayuntamiento de Canguado, xa que cando foi ta gala, pois non lle puderá salir o vuelo. Nesta gala estará para darlle a despedida. A verdade é que nos está axudando un montón a abrir portas, que nos fai falta por Madrid. Uh-huh. Él me está axudando a abrir portas e está se portando moi ben con nos, moi ben. Pois vale, a verdade é que eso... bueno, para diciembre, non? Como sempre. Sí, para decembro vai ser na Ponte da Constitución. Estamos en dudas si facela nun jueves ou nun sábado. Estamos aí en dudas, porque tanto un día como outro é festivo. Temos aí esa duda. Queremos que pase este festival. Para un mes presentamos un libro. Ah, sí. Sí, para un mes presentamos un libro que a verdade é que me fai moitísima ilusión porque... ¿En qué consiste ese libro? A ver, contanos. Vamos a presumir de Galicia. Ajá. Está feito por dous ex-profesores meus. Deron a min clase, deronlle a miñas irmáns, deronlle os meus fillos. Fai pouquiño que se retiraron e dixeron que tiñan o capricho de facer un libro para presumir de Galicia. Mon da Porta e Adela Leiro, a irmã de Francisco Leiro, o escultor. O sea, máis ben un libro que se relaciona coa Galicia e con todas as cousas que podemos presumir de Galicia, non? Exactamente. Vale. Bueno, entre as cousas que podemos presumir é de solidaridade, por iso estamos nós nese libro. Vai ser un acto para mí moi, a nivel personal, moi importante, porque en canto me o propuxeron xa me fixo moitísima ilusión. Dous mestres teus que che deron clase, que tuvestes un trato, pois fagan este gesto. Que les corren cos cargos, cos gastos do libro, que facelo. Xa non é só o seu tempo escribilo, imprimilo, encuadernar. Fan absolutamente todo eles. Nos donan 1000 libros, que é unha cantidad moi importante. Moi respetable, sí, señor. Moi importante, sí. E esos estarán expostos, pois, como é, na página web, a través de Facebook. Vamos a empezar a cerrar presentacións. A primeira presentación, como non, vai ser o 12 de maio aquí en Cambados. E pois vamos a intentar dar unha pequena ruta por Galicia. Estamos cerrando sitios, tamén calquera librería que se preste a vender os libros. Pois o agradecemos. Aí teredes precisamente no nese festival, o cuarto, según teño entendido, o festival do Demos da Petaca, a Prol da Ame, pois teredes un grande grupo que nos coñecemos e que xa entrevistamos aquí en máis dunha ocasión, que son o Son do Sil. Sí. Sí, Son do Sil, veñen a propósito, a poñar os granos de area, e a verdade é que é un lujo telos encambados, que se prestaran de forma altruista. vai ser un concierto que vamos, aquí fai anos que non vai haber un concierto como este. Cuarto festival, e a gala, cual será? Que número será entonces a gala? A cuarta tamén. Tamén, ¿no? ¿Verdad? Tamén. Sí. Bueno, pois nesa cuarta non sei se será, se terei que mirar a axenda a ver se son capaz de achegarme para poder bicarvos, polo menos aportar a miña presenza, os meus desexos de sabes de que éxito. No será un auténtico placer que compartase ese día con nós. Ademais, unha cousa é contala, pero outra cousa é vivila. Sí, aparte de vivila, eu quería falar, o sea, achegarme aí personalmente por varias ideas que teño e varias cousas que, que me gustaría falalas a nivel persoal para que despois puideran ter un pouco máis de presencia física, por o feito de que este traballo debería quedar, aparte de que xa se ten constancia escrita no Facebook e en outras cousas, pois eu especialicéme, de feito levo moitos anos axudando a facer algún tipo de publicación aquí en Galicia, en Cataluña, como xa viches, por exemplo, a revista de Lleida, non? Sí. Donde fixen unha pequena aportación na que se daba a coñecer pois o voso traballo, pero que quizáis o mellor gustaríame, eso, comentar contigo algo que teño en mente e que posiblemente sería factible para que o mundo entero, polo menos os que se interesan por Galiciame, se den conta do traballo que estedes feito e que quede constancia escrita. Ai, pois xa me fai ilusión. E que eu, como me digan, tírate a la voz de cabeza. Sí, sí, eu quería hecho comentar personalmente. Hai tempo que teño ganas de decirlo, pero quería hecho comentar personalmente. Quizás cando estemos en presencia física directamente un co outro, gustaría me explicarcho con máis detenemento. Pois, cando queiras... Sí. Esas son cousas que temos falado entre os dous e el me ten comentado e tal, estamos mirando aí e el se comentará polo miúdo. Claro que sí, intentaremoslo. A verdade que, aparte do dese cuarto festival que seguro que terá, non sei se ainda hai entradas ou non, cada mes as entradas son, bueno, parece ser simbólicas, por así decirlo. Sí, sí, no, eso é simbólico. 5 ou 6 euros, me parece que é o que hai, sí, non? Sí, 6 euros. Eso é simbólico. Dende as 7 da tarde hasta que hasta o corpo que aguante, non? Nos calculamos hasta as 9:30, vai ser un espectáculo precioso, porque aparte temos presentando o actor e monologuista Pepo Suevos, que mismo está na serie Fariña, sí. É un actor galego pois con unha reputación moi importante, él tamén quería poñer o seu granciño de area. Entonces pues lle comentamos que íbamos a hacer o festival porque él xa se había puesto o meu servicio, vamos. Muy bien. Vai ser unha tarde de música, de humor, estará facendo de telonero a Son do Silo, o grupo Añoranza, que é un grupo local de aquí de Ribadumia, que está especializado no canto de taberna. Ajá. Un grupo moi, moi bonito. Hai que destacar unha cousa interesantísima que tendes, que alguén que vos axuda e patrocina e que ademais participa con vosco, a ICAM, non? Asociación Ibérica da Camelia. Sí. Sí, ademais desde marzo son a presidenta honorífica da Asociación Ibérica da Camelia. Entonces pois imos da man o que é a Camelia, máis a atrofia muscular espiñal. Para o ano temos un proxecto moi ambicioso que xa casi o teño sacado adiante. De momento non podo contar moito máis, pero sí que vamos dar un paso importante a Camelia, máis a atrofia muscular espiñal. Moi ben, o sea, estupendo. Que un sábado de música e risas que na que haberá unha demostración e exhibición desa flor que en Galicia dase como dase moi ben. Sí. Aquí é unha planta moi común, ademais é unha planta moi sofisticada, moi delicada. Si fai sol malo, si chove malo, non é unha planta que aguante moito. E vela aberta no seu esplendor é preciosa. Sí, desde logo. Yo cheiro, sí, que, cheiro bueno, que ten. que non é... Alá na aldea, pois, que Yolanda cho pode dicir, tamén as hai. Ademais, a través da Camelia non vemos o mundo que hai detrás, pero a Camelia ten un mundo detrás moi importante, e a través da Camelia non só se quita aceite, e que se poden facer cremas, e ademais é increíble o ben que funciona a Camelia. Sí, sí, sí, sí. Cura un montón de cousas. Ten un montón de propiedades que a verdad que non sabemos ni lle damos valor, pero ten un montón de propiedades. Desde logo, sí, sí, sí. Bueno, que te felicitamos por esa presidencia honorífica, que bueno, xa iremos falando. Xa te turraremos da lingua para que nos digas máis cousas, que sabemos que sí que hai inquedanzas con respecto a cousas que están relacionadas non solamente coa AME, sino tamén coa Camelia, non? Pois sí, a verdade é que foi unha grata sorpresa poder atoparme con esta xente no camiño. Nos están axudando un montón, e ademais unha cousa non está reñida ca outra. Claro. Sí. Bueno, grande traballo, grande esforzo que estás a facer, bueno, pois grandes colaboradores que tes aí o teu carón. A verdade é que desexamos que sigas tendo moitísimos éxitos e que sigas contando con tanta xente que tan desinteresadamente participa con vosco. Máis cousiñas que nos poidas explicar con respecto a bueno, sei, non somente os ensaios clínicos, sino a novos produtos farmacéuticos que poidan existir aí? Pois de momento só temos esta segunda opción. Se prevé que para o 2019-2020 cheguen máis cousiñas a España, pero eso está aínda un pouco lexos. De momento temos Spinraza o noso alcance. Muy bien. Estes ensaios que acaban de arrancar, que trae moitísima esperanza. Hombre, sí. Ensaios clínicos, tanto, que, sí. Que porque, claro, entre os ensaios clínicos que hai que facer e todo eso, levo o seu tempo. Claro, pois sí, a verdade é que son 44 semanas que dura o ensaio, e xa tiñamos ganas de que arranque para ver o resultado final, e ver ao fin e ao cabo nesos nenos, pois tirando para adiante. Sí. Pois anda que non teño ganas de volver a ver a Tiago e a esa outra nena pequeniña. En fin, teño pero moitas ganas de verlos outra vez. Como outros máis, claro que sí. Bueno, pois pues esa cuarta gala vai ser outro grande exitazo. Primeiro, desexarvos que teñades moitísimo éxito nese o día 14, non? Teño entendido. Sí, este sábado. Este sábado. O local vai encher. Eso espero. Sí. No, é que se vai encher, eso teño por seguro que se vai encher. E ha de haber xente de pé polos laterais. E algúns sentados ali polo pasillo do medio. O auditorio da Xuventude en Cambados, non? Sí. Sí, vai ser no auditorio da Xuventude a 7 da tarde. As entradas poden ser mercar en Esposal Nes aquí en Gambados, en a taberna Mans de Gaiteiro en Ribadumia, e ata completar a foro no mesmo auditorio. Sí. No auditorio. Sí. Bueno, pois... Hombre, eu un día que vin por España Directo, que vin, que daba unha reportaxe aí de Cambados e de Viño e tal, que vin aí e digo, mira, o paseo por donde eu estuve descansando. Por donde paseaste. Sí. Moi ben. Merchi, que sempre te incomodamos, facemos che perder tempo aquí connosco na radio, pero que te agradecemos moitísimo, non somente polas noticias que nos dás, sino pola alegría que disfrutamos contigo polo feito de que, bueno, pues hai esperanzas sobre traballos extraordinarios e eses ensaios clínicos que seguro que a mellor antes de xuño xa tes tú algún resultado. Unha cousa que lle preguntei, a próxima gala a onde vai ser? Tedes pensado se sigue sendo no mesmo sitio? Se... a ver si atopamos un sitio no que podamos meter tanta gente, porque el problema sí, claro, atopar un sitio sí, donde meter 400 personas, porque sí, todos los años llevamos 400 personas, que é unha barbaridade. Precisase moita coordinación para chegar a asistir e claro, lógicamente eso levo consigo, e despois por outra parte pois pues, ter un pequeno espacio de escenario para amosar as creacións dos participantes, non? Sí, é que son tantas cosas as que se necesitan para facer a gala, sí, que atopar un sitio así, con esas características, eu ano pasado non atopei nada ao redor que cumplise pois o mínimo para poder celebrala. Claro. Bueno. Bueno, pois pues, que seguro que hai tes colaboradores que axudarán para poder cumplir con eses desexos, chegar segurísimo. Vale. Veña. Pois nada, a ver se nos vemos antes desa gala. Eu no verán quero dar unha volta por aí, pois. Ay, pues ya sabes que... Eite da chuchar. Es una parada obligatoria. Muy bien. Eite da chuchar todo aquello que poida. Muy bien, Merchi. Agradecemos-te muitísimo que sigas con esa misma... alegría, con ese saber de estar, con ese ánimo que tes por enriba de todos. Cos demais que xámanos e tiñamos que nos dar tortas de lado a lado. Que va, cada un toca o que lle toca, eu intento leválo o mellor posible e facer o mellor para todos. Ora, tamén teis grande xente arrededor, e como é o teu marido, os teus fillos e teus pais e teus irmán, e túas irmáns. Moi ben. Sí, eu estou moi ben rodeada. É que non me canso de dar as gracias a todo o mundo, porque eu estou super ben rodeada. Sí. Moi ben, Merchi. Dalle unha aperta a Maribel. Ai, será dada. Eso, bicos para ti e tamén para Maribel. Vale, pois pues, moitísimas gracias. Hasta outro momento. Apertas, que vaya ben. Veña, chao. Chao. Bueno, pues señoras y señores, xa nos vamos hasta os xoves que ven. Vale, pues veña, queridos ointes. Gracias a Fernando por acompañarme e a ti, Xulio, pues tamén por acompañarnos, sí, acompañarme sí. Esta tarde aquí. Eso que facemos, non? Un programa para que todos vostedes disfruten desas dúas oreñas de radio en galego. E o próximo xoves outra vez. Volvan a conectarnos que teñen unha feliz semana. Igualmente. Como digo sempre, que a noite se xa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Bona tarda, ara són les 6.